श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 21वें श्लोक में अविक्रिय आत्मस्वरूप का जो ज्ञाता होता है उसमें कर्तृत्व अभिमान न होने से उसे शास्त्र कोई कर्तव्य नहीं बता सकता कि उसका ये कर्तव्य है करके। ये कहा जा रहा है विद्वान का कर्म में अधिकार नहीं है, अज्ञानी का ही कर्म में अधिकार है। कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, इसमें विद्वान का कर्माभाव बता करके अविद्वान का ही कर्तव्य होता है कर्म, ये भगवान का निश्चय है। तो ये जो सिद्धांत का अभिप्राय है इस श्लोक का सिद्धांत तात्पर्य, वो भाष्कर भगवान ने बता दिया। और इसके विषय में मीमांसकों का मत बताया जा रहा था। मीमांसकों का तो मानना है कि सभी जीवित व्यक्ति का नित्य कर्म तो कर्तव्य होता ही है, नित्य कर्म का प्रयोजक है जीवन। यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, यह श्रुति कहती है जब तक जी रहे हैं तब तक अग्निहोत्र से उपलक्षित जो नित्य कर्म है वो करते ही रहना चाहिए। नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय लगता है, उस प्रत्यवाय नामक दोष से बचने के लिए नित्य कर्म आवश्यक है। निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म न करें, और पहले जो निषिद्ध कर्म हो चुका है और सकाम कर्म हो चुका है उसका फल भोग करके शांत कर ले, उसे समाप्त कर ले, फलोपभोग से कर्म का क्षय होता है। तो पहले किए हुए सकाम पुण्य कर्म और निषिद्ध कर्म का फल कुछ जन्मों में भोग करके उन्हें समाप्त किया जा सकता है, और नित्य नैमित्तिक कर्म का निरंतर अनुष्ठान करते रहने से प्रत्यवाय नामक दोष नहीं होगा। नहीं तो प्रत्यवाय का भी फल भोगने के लिए निकृष्ट जन्म लेने पड़ते हैं, तो निकृष्ट जन्म दिलाने वाला प्रत्यवाय न लगे इसके लिए नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहे। प्रारब्ध तथा संचित का फलोपभोग करके नाश कर लें, उन्हें समाप्त कर लें, तो जन्म का निमित्त होता है कर्म। तो जन्म का निमित्तभूत कर्म कोई नहीं रहेगा, नित्य नैमित्तिक कर्म से तो कोई फल नहीं होता, प्रत्यवाय दोष नहीं लगता है मात्र, ऐसी उनकी मान्यता है। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म करने से प्रत्यवाय दोष नहीं लग रहा है जब तक जीवन है तब तक, और जितना संचित है प्रारब्ध है उसे फलोपभोग करके समाप्त कर देंगे कुछ जन्मों में, तो फिर जन्म का निमित्त कर्म के न रहने से जन्म नहीं होगा, यही अपुनरावृत्ति जन्म की निवृत्ति रूप मोक्ष है। मीमांसकों के अनुसार इस प्रकार का मोक्ष होता है। लेकिन वेद ये कह रहा है कि जीवित होने पर नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे, सारे कर्म छोड़ देंगे तो प्रत्यवाय दोष लगेगा, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म छोड़ देंगे तो, और वो प्रत्यवाय ही जन्म दिलाएगा। इसलिए और विद्वान में भी तो नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान का प्रयोजक जीवन विद्यमान है, वो जी रहा है विद्वान भी यदि, तो उसे भी नित्य नैमित्तिक कर्म का प्रयोजक जीवन विद्यमान होने से करना ही चाहिए कर्म। इसलिए विद्वान का कर्माभाव कथम सपुरुष पार्थ कम घातेति हन्ति कम इस श्लोक से ज्ञापित नहीं हो रहा है, ऐसा मीमांसकों का कथन है। ऐसा मानेंगे तो फिर इस सिद्धांत का विरोध हो जाएगा ना। तो मीमांसकों की इस शंका का निराकरण करते हुए ये कहा गया, इसलिए मीमांसकों के यहां तो क्या होगा कि जीवन पर्यंत आत्मा को कर्ता ही बनना है, तो उन्होंने ये कहा कि आपका जो विद्वान के लिए कर्माभाव का प्रयोजक बताया है, कर्माभाव का प्रयोजक वेदांतियों ने किसको बताया, अक्रिय आत्मज्ञान को, निर्विकार आत्मज्ञान ये है कर्माभाव का प्रयोजक। तो कर्माभाव का प्रयोजक जो अभिक्रिय आत्मज्ञान है ये किसी को होगा ही नहीं। आत्मा जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित निर्विकार है, इस प्रकार का ये कर्माभाव प्रयोजक आत्मज्ञान नहीं होता है किसी को भी। तो आत्मज्ञान ही नहीं होगा तो फिर कर्माभाव किसी का भी सिद्ध नहीं होगा। वो कर्म सबका कर्तव्य होगा विद्वान का भी, ये प्राप्त रहा। तो अब वेदांतियों ने जो कर्माभाव का प्रयोजक बताया था अविक्रिय आत्मज्ञान, इस पर आक्षेप कर दिया मीमांसकों ने। इस आक्षेप का निराकरण करने के लिए दो विकल्प करके सिद्धांतियों ने मीमांसकों को पूछा कि आप कह रहे हो कर्माभाव का प्रयोजक निर्विकार आत्मज्ञान होता नहीं है, तो क्यों नहीं होता, ये पूछा जा सकता है। क्या विषय के न होने से, वस्तु के न होने से वो ज्ञान नहीं होगा, निर्विकार आत्मा है नहीं इसलिए निर्विकार आत्मज्ञान नहीं होगा, या आत्मा निर्विकार है लेकिन उस निर्विकार आत्मा को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है इसलिए निर्विकार आत्मज्ञान नहीं होगा, इन दो में से क्या बताना चाहते हैं। आत्मज्ञान का अभाव तो ये दो रूप से हो सकता है, क्योंकि वस्तु और प्रमाण के अधीन हुआ करता है ज्ञान। तो वस्तु के अभाव में यानी विषय के अभाव में ज्ञानाभाव बताना चाहते हो, या प्रमाणा भाव होने से ज्ञानाभाव बताना चाहते हो। तो यदि वस्त्वाभावात ज्ञानाभाव बताना चाहेंगे तो ये कहा सिद्धांतियों की ओर से भाष्कर भगवान ने न, न का अर्थ है वस्तु का यानी निर्विकार आत्मा का अभाव होने से निर्विकार आत्मज्ञान नहीं होगा ये कहना चाहोगे यदि, तो ये प्रथम पक्ष ठीक नहीं है। ये न का अर्थ है निर्विकार आत्मा है नहीं ऐसी बात नहीं। यदि निर्विकार आत्मा नहीं है कहोगे, वस्तु का अभाव मानोगे का मतलब निर्विकार स्वरूप का अभाव मानेंगे आत्मा के, वस्तु का अभाव मानने का अर्थ है, तो फिर आत्मा की निर्विकारता को बताने वाला जो शास्त्र है वो अनर्थक हो जाएगा। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, ये जो श्लोक है गीता का और कठोपनिषद का जो ये मंत्र है न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये श्रुति और स्मृति अनर्थक हो जाएगी, अप्रमाण हो जाएगी। निर्विकार आत्मा है नहीं और उसे जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित बता रही है यदि श्रुति और स्मृति, तो वो गलत मानी जाएगी ना, झूठी मानी जाएगी। तो तुम मीमांसकों को एक प्रकार से वेदांती ये कह रहे हैं कि वस्तुभावात निर्विकार आत्मज्ञान का अभाव बता रहे हो का अर्थ श्रुति को झुटला रहे हो, स्मृति को झुटला रहे हो, तो ये तो संभव नहीं है। श्रुति झूठ नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती, स्मृति गलत नहीं हो सकती। ये न न जायते इत्यादि शास्त्र उपदेश अनर्थक्यात से बताया गया, प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। तो मीमांसक द्वितीय विकल्प को ग्रहण करेंगे। द्वितीय विकल्प है कि वस्तु तो है, आत्मा निर्विकार तो है, किंतु प्रमाण का अभाव होने से, निर्विकार आत्मा को बताने वाला कोई प्रमाण न होने से निर्विकार आत्मज्ञान किसी को नहीं होगा, ऐसा यदि मीमांसक कहना चाहेंगे तो प्रमाण बताया जा रहा है, प्रमाण का भी अभाव नहीं है। यथाच इत्यादि से द्वितीय विकल्प का निराकरण है। तो कहते हैं जैसे धर्म और अधर्म को कभी देखा कि नहीं, धर्म अधर्म दिखता है कि नहीं, तो धर्म और अधर्म ये दोनों भी दिखेंगे नहीं, यानी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होंगे, वे अतिंद्रिय हैं। जो इंद्रिय से ग्राह्य वस्तु होती है उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष, और उसका साधक प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से धर्म और अधर्म का ज्ञान किसी को भी नहीं होता, इंद्रियों से धर्म अधर्म ग्राह्य नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष गोचर नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं है वे। तो भी मीमांसक धर्म और अधर्म को स्वीकार करते हैं कि नहीं, धर्म अधर्म का अस्तित्व ज्ञान होता है कि नहीं, वो किससे होता है, शास्त्र से। शास्त्र से धर्माधर्म का ज्ञान होता है, और शास्त्र से ही जैसे वर्तमान में स्थूल शरीर से तादात्म्यापन्न जो जीव है उसके अस्तित्व के विषय में तो किसी को संशय नहीं है, मैं हूं करके मान लेते हैं, लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा तब भी जन्मांतर में शरीरांतर संबंधी आत्मा रहता है, वही जो आज इस शरीर से संबद्ध है, वही भविष्य में इस शरीर के न रहने पर भी शरीरांतर से तादात्म्य करके रहेगा, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान नहीं होता शरीरांतर संबंधी आत्मा का, वो भी ज्ञान होता है शास्त्र से। जो जन्मांतर में जिन कर्मों का फल भोगना है, जन्मांतर में जिन कर्मों का फल भोगना है, ऐसे कर्म का विधायक जो शास्त्र है, उसी शास्त्र के आधार पर धर्म अधर्म का भी अस्तित्व निश्चय और शरीरांतर संबंधी आत्मा के भी अस्तित्व का निश्चय होता है मीमांसकों को। तो जैसे अतीन्द्रिय आत्मवस्तु क्या नाम धर्माधर्म और अतीन्द्रिय शरीरांतर संबंधी आत्मास्तित्व इनका शास्त्र से ज्ञान होता है, कर्मकांडात्मक शास्त्र से। ऐसे ज्ञान कांडात्मक जो शास्त्र है वेदांत उपनिषद है, उनसे निर्विकार आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, वो भी शास्त्र है। जैसे कर्मकांड शास्त्र है ऐसे ज्ञान कांड भी शास्त्र है। और ज्ञान कांडात्मक जो शास्त्र है न जायते म्रियते वा विपश्चित, कठ उपनिषद का मंत्र है। इस मंत्र से जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित आत्मा को बता रहे हैं यमराज जी नचिकेता को। नचिकेता ने आत्मजिज्ञासा कर दी है तृतीय वर के रूप में यमराज जी के पास, प्रार्थना की कि आप हमें आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराइए। और यमराज जी ने नचिकेता की इस प्रार्थना को स्वीकार करके आत्मा का यथार्थ स्वरूप इस मंत्र में बताया, न जायते म्रियते वा विपश्चित। और उसी मंत्र को थोड़ा बदल करके यहां पर गीता में रखा, अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, वहां विपश्चित है यहां कदाचित है। तो ये जो श्रुति और स्मृति है ये शास्त्र है, और इस शास्त्र से अतीन्द्रिय जो निर्विकार आत्मस्वरूप है उसका निश्चय हो जाएगा, इसलिए शास्त्र प्रमाण है। जैसे शास्त्र प्रमाण से धर्माधर्म एवं देहांतर संबंधी आत्मज्ञान होता है, ऐसे निर्विकार आत्मज्ञान का भी साधनभूत शास्त्र ही है। इसलिए प्रमाणाभावात निर्विकार आत्मज्ञान नहीं होगा ये नहीं कह सकते, ये यहां पर कह रहा है। इसको देखिए, यथाच शास्त्रोपदेश सामर्थ्यात् धर्माधर्म अस्तित्व विज्ञानम कर्तुः च ध्यानतर संबंधी ज्ञानं च उत्पद्यते। तो कहते हैं मीमांसकों को, जैसे स्वर्ग कामो यजेत इस विधि शास्त्र के द्वारा जो उपदेश किया जा रहा है, उस उपदेश सामर्थ्य से स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत जो धर्म है उसके अस्तित्व का भी ज्ञान हो जाता है। ये जो कर्म है यज्ञ, उसको करने के बाद भी, यज्ञ तो 10 दिन का, 11 दिन का, 15 दिन का, जितना भी हो करके समाप्त हो जाता है, लेकिन अदृष्ट रूप से अपूर्व रूप से एक पुण्यात्मक अपूर्व बन करके कर्म रहता है। ये हमें कब तक रहता है, जब तक स्वर्ग का फलोपभोग यज्ञकर्ता को नहीं हो पाता, तब तक वह अपूर्व बन करके अदृष्ट बन करके धर्म रहता है, और स्वर्ग का फलोपभोग होते ही फिर वो धर्म नष्ट हो जाता है, फलोपभोग से उसका क्षय हो जाता है। तो ये जो धर्म यज्ञ करने के बाद में अपूर्व रूप से धर्म का अस्तित्व है, ये निश्चय आपको किसी इंद्रिय से नहीं होता, शास्त्रोपदेश सामर्थ्य से होता है। जैसे धर्म के अस्तित्व का ज्ञान हुआ, और देहांतर संबंधी में देह से लेना है वर्तमान देह, और देहांतर का अर्थ है इस शरीर से भिन्न देह, जैसे देशांतर का अर्थ होता है आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश से भिन्न देश, देशांतर। ऐसे वर्तमान शरीर से भिन्न भविष्य में स्वर्ग में प्राप्त होने वाला जो शरीर वो है देहांतर, और तत्संबंधी आत्मा वो हो गया देहांतर संबंधी आत्मा, और उस देहांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान ये भी किससे होता है? यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्रोपदेश सामर्थ्य से। दो ज्ञान हो रहा है, एक तो अपूर्व रूप से धर्म बना रहता है, उसका अस्तित्व रहता है, इसका ज्ञान, और दूसरा इस शरीर के न रहने पर भी वो यज्ञ किए हुए यज्ञ का फल जिस शरीर से भोगना है उस शरीर से संबंधी मेरा ही आत्मा का ही अपना ज्ञान, वो हुआ देहांतर संबंधी आत्मज्ञान। वर्तमान में यज्ञ रूपी साधन का अनुष्ठान जिस शरीर से हो रहा है उस शरीर से संबद्ध मैं हूं, और जन्मांतर में यज्ञ करने यज्ञ जिस शरीर से हम कर रहे हैं उस शरीर से संबद्ध होकर के ही फल तो नहीं भोगेंगे, लेकिन फल भोगेंगे हम ही जो इस शरीर से संबंधित होकर के यज्ञ कर रहे हैं, वे ही देव शरीर से संबद्ध होकर के उसका फल भोगेंगे, ऐसा ज्ञान। ये भी शास्त्र विधि सामर्थ्य से ही होता है, शास्त्र उपदेश सामर्थ्य से ही होता है। जैसे ये उदाहरण हुआ, तो यथा शास्त्रोपदेश सामर्थ्यात् धर्मास्तित्व विज्ञानम कर्तुश्च देहांतर संबंधी ज्ञानंच उत्पद्यते, ऐसा इसको मीमांसक मानते हैं, इसको झुटला नहीं सकते मीमांसक, तो इसी को उदाहरण के रूप में रखा। यथा ये तो उदाहरण के लिए है ना, और इसको उदाहरण के रूप में रख करके अब सिद्धांत को बताया जा रहा है कि तथा शास्त्रात तस्य एव आत्मनः अविक्रियत्वाकर्तृत्वैकत्वादि विज्ञानं कस्मात् न उत्पद्यते इति प्रष्टव्या। प्रष्टव्या कहीं कहीं ते भी हैं, प्रष्टव्यास्ते, ये गीता प्रेस वाली पुस्तक में ते नहीं छपा है, लेकिन कहीं कहीं हैं, तो ते हैं यदि तो और स्पष्ट है, नहीं है तो अध्याय करना पड़ेगा। तो ते का अर्थ है मीमांसका, जो ये आक्षेप कर रहे हैं कि कर्माभाव का प्रयोजक निर्विकार आत्मज्ञान किसी को होता ही नहीं, ऐसा कहने वाले जो मीमांसक हैं वे मीमांसक प्रष्टव्य हैं, यानी उनको पूछना चाहिए मीमांसकों को कि जिस आत्मा का देहांतर संबंधी ज्ञान शास्त्र से हो रहा है उसी आत्मा का और शास्त्र के सामर्थ्य से ही, शास्त्र उपदेश सामर्थ्य से ही निर्विकारत्व का ज्ञान क्यों नहीं होगा? एक आत्मा एक है करके ज्ञान क्यों नहीं होगा? आत्मा अकर्ता है करके ज्ञान क्यों नहीं होगा? ऐसा उनको पूछना चाहिए, वे प्रष्टव्य हैं। उनको पूछेंगे तो उनको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, और उनके पास कोई उत्तर नहीं है, तो उत्तर न होने से फिर क्या होगा कि ये निश्चित होगा कि जरूर शास्त्र से ज्ञान होगा। क्यों नहीं होगा? इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर मानना पड़ेगा कि शास्त्र से ज्ञान होता है, ज्ञान कांडात्मक शास्त्र से। इसलिए यहां शास्त्रात जो पंचमेंत पद है, इस यहां शास्त्रात से लेना ज्ञान कांडात्मकात शास्त्रात, उपनिषद रूपी जो शास्त्र है उन उपनिषद रूपी शास्त्रों से अभी तस्य एव, इसमें तस्य से लेना तस्य एव आत्मनः, यानी उसी आत्मा का, जो आत्मा देहांतर संबंधी प्रतीत हो रहा है कर्मकांड से, उसी आत्मा को ज्ञान कांड बता रहा है कि वो निर्विकार है, उसमें कर्तृत्व बुद्धि के संबंध से है, अविद्यक है, और वस्तुतः वह बुद्धि रूपी उपाधि से अपना जो पृथक स्वरूप है उस स्वरूप को देख लें तो वो कैसा है, कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से विविक्त आत्मा चेतन है, और कैसा चेतन है, निर्विकार चेतन है, उस चेतन का जन्म नहीं हुआ, उस चेतन का कोई विनाश भी नहीं होता है कभी, न अपक्षय होता है, न विपरिणाम होता है, न वृद्धि होती है, वो जन्मादि सर्वभाव विकारों से रहित है, इसलिए अविक्रिय है। तो कहते तस्यैव आत्मन अविक्रियत्व, ये अविक्रियत्व है जन्मादि सर्वभाव विकार राहित्य निरुपाधिक आत्मा का, और अकर्तृत्व, उसमें कर्तृत्व उस निर्विकार आत्मा में संभव नहीं है, निर्विकार चेतन में कर्तृत्व का शरीर आदि के संसर्ग से आरोप होता है, उसमें स्वतः कर्तृत्व नहीं है, अकर्ता है, ब्रह्म जैसा अकर्ता है वो ब्रह्म ही है निरुपाधिक जीव, और वो अकर्ता है तो उसके अकर्तृत्व का ज्ञान क्यों नहीं होगा, कस्मा शब्दाक्षेप अर्थम है का अर्थ निकलेगा जरूर होगा। और एकत्व का तथा एक सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इत्यादि श्रुतियां ये बता रही हैं कि सभी प्राणियों की प्रत्येगात्मा एक है, एकस एको देव सर्वभूते सुगूढ़, ये श्रुति भी देव को एक बता रही ना, देव कहते हैं चेतन को, चेतन आत्मा सभी प्राणियों में एक है, शुद्ध स्वरूप उसका एक है, तो एकत्व का ज्ञान क्यों नहीं होगा का मतलब जरूर होगा, और आदि शब्द से उसके आनंद रूपता का अनिरति से सुख रूपता आदि को लेना, ये ज्ञान कस्मात न उत्पद्यते का मतलब जरूर उत्पन्न होता है ज्ञान कांडात्मक शास्त्र से, तो ज्ञान कांडात्मक शास्त्र रूपी प्रमाण विद्यमान है, इसलिए प्रमाणाभावात निर्विकार आत्मज्ञान नहीं होगा ये नहीं कह सकते हैं, और वस्तुअभावात निर्विकार आत्मज्ञान नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, निर्विकार आत्मा विद्यमान है, यदि नहीं होगा तो फिर ज्ञान कांडात्मक शास्त्र ही पूरा का पूरा अनर्थक हो जाएगा। तो यदि मीमांसक ये कहते हैं कि आत्मा इंद्रिय का अविषय होने से, कर्णों का अविषय होने से, ये कहा जा रहा है कि निर्विकार आत्मा करण अगोचर होने से कहा जा रहा है कि उसका ज्ञान नहीं होता है करण अगोचरत्वात्, तो करण अगोचरत्वात् इति चेत, ये मीमांसक ऐसा यदि कहते हैं, यानी आत्मनः अविक्रियत्व अकर्तृत्व एकत्वादि विज्ञानम न उत्पद्यते करण अगोचरत्वात्, ऐसा यदि मीमांसक कहते हैं, करण कहते इंद्रियों को, तो करणों का अविषय होने से निर्विकार आत्मज्ञान नहीं होता है, तो मीमांसकों के इस हेतु का भी निराकरण कर रहे हैं, करण अगोचरत्व का भी, कहते हैं आत्मा करण अगोचर है ऐसी बात भी नहीं है, वो करण गोचर भी है, तो न का अर्थ है आत्मा में करण अगोचरत्व नहीं है अपितु करण गोचरत्व ही है, तो कहते हैं कौन से करण का विषय है वो, करण विषय गोचर का अर्थ होता है विषय, करण गोचरत्व है का मतलब करण विषयत्व है, तो कौन से करण का विषय आत्मा बनता है। तो कहते हैं मन भी तो करण है, उसको अंतःकरण कहते हैं मन को, और मन का वो गोचर है। और श्रुति कहती है मनसैव अनुद्रष्टव्यम्, तो श्रुति बताई कि मनसा एव अनुद्रष्टव्यम् इति श्रुते, तो मनसैव अनुद्रष्टव्यम् यह श्रुति मनोगोचरत्व आत्मा में बता रही है, इसलिए आत्मा को करण अगोचर है ये नहीं कह सकते। मन करण है कि नहीं, तो मन यदि करण है तो मन का गोचर आत्मा है कहेंगे, तो श्रुति कह रही है कि वो मन से अनुद्रष्टव्य है का अर्थ मन का विषय है, तो मनोगोचरत्व श्रुति बता रही है, इसलिए आत्मा में करण अगोचरत्व असिद्ध है, वो करण का विषय है मन का विषय है। तो कहा यदि आत्मा मन का विषय है और ऐसा मन से अनुद्रष्टव्य में श्रुति बता रही है, तो आपकी श्रुति भी कुछ का कुछ बोलती है, कभी कहती है मन का गोचर है तो कभी कहती है मन का गोचर नहीं है। यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम, तो यन मनसा न मनुते ये श्रुति कह रही है उसका मन से मनन नहीं होता का मतलब मन का विषय नहीं बनता, ये केन उपनिषद का मंत्र है। यन मनसा न मनुते, ये तो मन का अविषय बता रही है। ऐसे तैतृय उपनिषद में आता है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो जिससे सभी शब्द मन के साथ उसको विषय बनाए बिना ही वापस आ जाते हैं, जिससे वो ब्रह्म है ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यानी जिसको बिना प्राप्त किए यानी विषय बनाए बिना ही मन सहित सभी शब्द वापस आ जाते हैं, तो ये श्रुति भी मनो अगोचरत्व बता रही है। यन मनसा न मनुते ये श्रुति भी मनो अगोचरत्व बता रही है, और एक श्रुति कह रही है मनसैव अनुद्रष्टव्यम्, तो ये दोनों श्रुतियां बिल्कुल विरुद्ध अर्थ को बता रही कि नहीं। एक तो कह रही है मन का विषय है, दूसरी कह रही है मन का विषय नहीं है, तो श्रुति भी हमें गलत मार्गदर्शन कर रही कि नहीं। ये मीमांसकों ने कहा कि आपका ज्ञान कांड तो एक बार कहता है कि आत्मा मन का अविषय है, एक बार कहता है मन का विषय है, इस प्रकार जो कभी ऐसा कहे कभी वैसा कहे एक ही वस्तु को, तो उसको प्रमाण कैसे माना जाएगा, इसलिए ज्ञानकांड प्रमाण नहीं है। ऐसा यदि मीमांसक कहते हैं तो मीमांसकों की इस शंका का समाधान करने के लिए और उन दोनों श्रुतियों का विषय अलग अलग बताने के लिए कहते हैं श्रुतियां तो ठीक कह रही, लेकिन श्रुति कह रही है श्रुति का अर्थ स्वयं समझना पड़ता है, अपनी बुद्धि को ठीक करना पड़ता है तब श्रुति का अर्थ समझ में आता है, ऐसे नहीं आता। श्रुति कोई गलत नहीं बोल रही है। यन मनसान मनुते यह श्रुति, और यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह श्रुति मन का अविषय बता रही है, लेकिन कौन से मन का, तो मन भी दो प्रकार का है, एक अशुद्ध मन और दूसरा शुद्ध मन। तो यन मनसा न मनुते और ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये श्रुतियां अशुद्ध असंस्कृत मन का अविषय बता रही है। अशुद्ध मन का दूसरा नाम है असंस्कृत मन, दो प्रकार का होता है, संस्कारी मन असंस्कारी मन। तो जो असंस्कारी मन है उसका तो विषय ये निर्विकार आत्मा नहीं बनता है, आत्मा का यथार्थ स्वरूप असंस्कारी मन का विषय नहीं बनेगा, ऐसा यन मनसा न मनुते ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतियां कह रही है। और मनसैव अनुद्रष्टव्यम यह श्रुति कह रही है कि संस्कृत मन से वो द्रष्टव्य है, संस्कारी मन का गोचर है, विषय है, इसलिए श्रुति का तो कोई आपस में विरोध नहीं है, ठीक ही कह रही है। तो जैसे शंख सफेद है लेकिन यदि पीलिया हो जाए आंख में तो सफेद वस्तु भी पीली दिखती है, दूध भी पीला दिखता है, शंख भी पीला दिखता है, तो वो किसका दोष है? प्रमाण का। वस्तु तो सफेद ही है, शंख तो सफेद ही है, लेकिन पीतः शंख ये जो ज्ञान हो रहा है वो सदोष प्रमाण से ज्ञान हो रहा है, उसमें पिलिया नामक नेत्र में दोष हो जाए तो सफेद वस्तु पीली दिखती है, वो प्रमाणगत दोष के कारण। ऐसे ये जो मन रूपी प्रमाण है करण, ये करण यदि दूषित हो, दुष्ट हो, असंस्कृत हो, संस्कारी ना हो, तो उससे आत्मा को देखेंगे तो जैसा मीमांसकों को आत्मा दिखता है वैसा दिखेगा, कर्ता भोक्ता दिखेगा। असंस्कारी मन से आत्मा वो जैसे सफेद शंख ही सदोष नेत्र से पीला दिखता है, ऐसे अकर्ता अभोक्ता आत्मा ही असंस्कारी मन से देखते हैं तो कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है, और उसी आत्मा को संस्कारी मन से देखते हैं तो वह जैसा है वैसा ही दिखेगा। निर्दोष नेत्र से शंख को देखेंगे तो शंख सफेद ही प्रतीत होगा, ऐसे संस्कारी मन से जब आत्मा को देखते हैं तो आत्मा अविक्रिय अकर्ता एक प्रतीत होता है, अनुभव में आता है। ऐसा यन में कहना मनसैव अनुद्रष्टव्यम ये श्रुति कहती है, और वहां अनु शब्द का प्रयोग किया ना, अनुद्रष्टव्यम, अनु का अर्थ होता है पश्चात, किसके पश्चात? तो शास्त्र, और वो संस्कार मन का करने वाले होते हैं शास्त्र, ज्ञान कांडात्मक शास्त्र से संस्कार, ज्ञान कांडात्मक शास्त्र के संस्कार से संस्कारित मन, और अद्वैत अद्वैत का अनुभव करने वाले जो आचार्य, उन आचार्यों के द्वारा ज्ञान कांड के संस्कारों से संस्कारित जो मन। नहीं तो ज्ञान कांड उपनिषद है, उपनिषदों का व्याख्यान जैसे शंकराचार्य जी ने किया है ऐसे रामानंदाचार्य आदि ने भी किया है द्वैतवादियों ने, लेकिन उनका व्याख्यान सुनेंगे तो द्वैत का ही संस्कार बैठेगा। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं शास्त्र और आचार्य, तो शास्त्र आचार्य आगे लिखते हैं ना कि शास्त्र आचार्य उपदेश शमदमादि संस्कृतम मनः आत्मदर्शने करणम। मन से व अनुद्रष्टव्यम ये श्रुति कहती है, मन से आत्मा का दर्शन होता है, लेकिन कैसे मन से? ऐसा संस्कारित मन हो तब। एक तो शास्त्र आचार्य के उपदेश से संस्कारित हो, और शम दमादि साधनों से युक्त हो, शांत हो, वेदांत शास्त्र का श्रवण करें, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से भी श्रवण करें, लेकिन मन यदि शांत नहीं है, विषयासक्त है, बहिर्मुख है, तो नहीं होगा। इसके लिए शमदमादि साधन भी होने चाहिए। शमदमादि साधनों से युक्त और वेदांत शास्त्र तथा ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से अद्वैत संस्कारों से संस्कारित मन हो, ऐसा मन उस निर्विकार अकर्ता एक आत्मदर्शन का करण है, यानी साधन है। उससे जब ऐसा मन होगा और उस मन से आत्मा को देखेंगे तो अविक्रिय आत्मा का ही ज्ञान होगा, अकर्ता आत्मा का ही ज्ञान होगा, और वो ज्ञान प्रयोजक है कर्माभाव का, वो ज्ञान जिसको होगा उसका कर्तव्य नहीं है, ऐसा कथम स पुरुष पार्थ कम घात यति हंति कम से कहा जा रहा है। स पुरुष शब्द से उस पुरुष को लिया जा रहा है जिसका मन शास्त्र आचार्य उपदेश और शम दमादि संस्कारों से संस्कारित है। ऐसे मन वाला जो पुरुष है वो उसे आत्मा का ज्ञान होगा, निर्विकार आत्मा का ही, अकर्ता आत्मा का ही, और वो ज्ञान जिसको हुआ है ऐसे मन वाले को होगा, और ऐसा पुरुष सपुरुष शब्द से ग्राह्य है, ज्ञानी। और भगवान कह रहे हैं उसका कर्तव्य नहीं है, उसका कर्माभाव बता रहे हैं। जिसको ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा मन बनता है साधना से, साधना करते करते, तो शास्त्राचार्य उपदेश शमदमादि संस्कृतम मनः आत्मदर्शने करणम्। तो शास्त्र आचार्य उपदेश और शमदमादि संस्कारों से संस्कारित मन है आत्मज्ञान का साधन। तथा च तद अधिगमाय, तो मान लिया कि इस प्रकार के मन से गोचर है आत्मा, इससे ज्ञान हो भी जाए, मीमांसक कहते हैं, लेकिन वह ज्ञान निष्फल है, निर्विकारात्मक ज्ञान। उनके अनुसार तो फल है प्रवृत्ति निवृत्ति है, प्रवर्तक या निवर्तक ज्ञान ही सफल माना जाता है मीमांसकों के अनुसार। तो मान लिया जाए कि न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि शास्त्र प्रमाण से निर्विकार आत्मा का संस्कारी मन को ज्ञान हो जाता है, मान लिया, लेकिन वो ज्ञान उत्पन्न होगा तो जिसको ज्ञान होगा उसके जीवन में क्या प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध करेगा? फल तो ज्ञान का तो फल होता है वो, या तो ज्ञानी में प्रवृत्ति कराएगा या तो निवृत्ति करेगा। प्रवर्तक निवर्तक ज्ञान को ही वे लोग सफल मानते हैं, उनकी अपनी मान्यता है, वो गलत मान्यता है, पूर्वाग्रह है, लेकिन ऐसी मान्यता है। और ऐसी मान्यता जिन मीमांसकों की है वे मीमांसक कह रहे हैं, मान लिया हमने कि निर्विकार आत्मा भी है और उसका ज्ञापक प्रमाण न जायते मृत वा इत्यादि शास्त्र भी है और संस्कारी मन को उसका ज्ञान होता है, लेकिन वो जो ज्ञान होगा ऐसे साधना से हम अपने मन को इतना संस्कारी बना दें और निर्विकार आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर भी लें, लेकिन उससे प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो प्रयोजन है वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तो निष्फल ही है, ऐसा ज्ञान निष्फल है। ये उस ज्ञान के निष्फलता की आशंका मीमांसकों ने की। उनकी इस आशंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य है भाष्य में। तथा च तद अधिगमाय, नहीं पहले तो एक और ये है निष्फलता का की शंका आगे करेंगे। पहले एक दूसरी शंका है कि इस ज्ञान का करण मान लिया इंद्रिय है संस्कारी मन, लेकिन उसके लिए सहयोगी की जरूरत पड़ती है, तो शास्त्र प्रमाण से संस्कारी मन को निर्विकार आत्मा का ज्ञान के लिए सहयोगी की अपेक्षा है, और वो सहयोगी कोई नहीं है मन को, ऐसा यदि कोई कहता है तो सहयोगी बता रहे हैं मन के, संस्कारी मन के सहयोगी निर्विकार आत्मज्ञान के लिए बताए जा रहे हैं अनुमान और शास्त्र, ये संस्कारी मन के सहयोगी हैं। तथाच तद अधिगमाय अनुमाने आगमे च सति ज्ञानम न उत्पद्यते इति साहसम एतत्। तो तद अधिगमाय में तत् शब्द का अर्थ है निर्विकार आत्मा और अधिगम शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो तद अधिगमाय का अर्थ निकलेगा निर्विकार आत्मा का ज्ञान। तद अधिगम और तद अधिगमाय का चतुर्थी का अर्थ के लिए, तो निर्विकार आत्मज्ञान के लिए संस्कारी मन के सहयोगी अनुमान है, एक अनुमान है सहयोगी। तो अनुमाने और आगमे च, और आगम शब्द का अर्थ है शास्त्र, वो श्रुति और स्मृति रूपी शास्त्र है। तो अनुमाने आगमे च सति ज्ञानम न उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है यह कहना साहसम एतत्। तो ये खाली साहस मात्र है, साहस मात्र का मतलब सब साधन के उत्पन्न होने पर भी ये कहना कि वो फल नहीं होता साधन वो ज्ञान रूप उत्पन्न नहीं होता, तो ये एक प्रकार से दुस्साहस कहा जाता है, का मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं बिना आधार के, बिना आधार का ये बोलना होगा, आरोप होगा, निराधार आरोप है ये। इति साहस साहसम एतत् का अर्थ निकला। मीमांसकों का ये निर्विकार आत्मज्ञान नहीं होता है ये कहना निराधार आक्षेप है, आक्षेप का कोई आधार नहीं है, ये साहसम एतत् से कहा गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये निराधार आक्षेप है, निर्विकार आत्मज्ञान नहीं होता है कहना का अर्थ है कि निर्विकार आत्मज्ञान होता है ये मानना पड़ेगा, ये अर्थ निकलेगा ना। निर्विकार आत्मज्ञान होता है ये तो सब प्रमाण है और उसे मानेंगे यदि, तो फिर वही हो जाएगा कर्माभाव का प्रयोजक, और कर्माभाव का प्रयोजक वो हो जाएगा। तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात के आधार पर जो जो भी जीवित है उसे कर्म करना ही चाहिए, ये जो सिद्धांत स्थापित कर रहे थे मीमांसक, वो सिद्धांत उनका चला जाएगा ना। इसलिए उस सिद्धांत की रक्षा के लिए तो कुछ कहना पड़ेगा ना, तो इसके लिए फिर दूसरी एक युक्ति अपनाते हैं। अब निर्विकार आत्मज्ञान होता है ये तो मानना पड़ा उनको, तो निर्विकार आत्मज्ञान होता है ये मानेंगे तो फिर उसका प्रयोज्य जो कर्माभाव है, जिसको ये ज्ञान होगा उसका कोई कर्तव्य नहीं होगा ये मानना पड़ेगा। जीवित तो रह सकता है वो, लेकिन कोई कर्म नहीं करेगा, आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्तृत्व अभिमान नहीं है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत तो उनको इष्ट नहीं है, इसलिए जो जीवित है उसको निष्क्रिय नहीं देखना चाहते वे मीमांसक, किसी न किसी कार्य में लगाए रखना चाहते हैं, तो फिर ज्ञानी जीवित भी है और कथम सपुरुष पार्थ कम घाते हंति कम से भगवान कह रहे हैं, वो जीवित होने पर भी आराम से रहे, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कह रहे हैं। तो मीमांसकों को ये देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वे कहते हैं कि मान लिया कि निर्विकार आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान का तो फल होता है, जिसको ज्ञान हुआ उसके जीवन में या तो प्रवृत्ति करा दे या तो निवृत्ति करा दे। इष्ट साधनता का ज्ञान है तो उसमें वो प्रवृत्ति कराएगा, और अनिष्ट साधनता का ज्ञान है तो निवृत्ति कराएगा। जो प्रवर्तक निवर्तक ज्ञान है वही सफल ज्ञान माना जाता है। और वेदांत का अध्ययन करके और मन को साधना से संस्कारित बना करके, पहले तो मन को संस्कारित करने के लिए, निर्विकार आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन को संस्कारित करना पड़ेगा, तो साधना करके मन को संस्कारित कर दिया, बहुत परिश्रम करके साधना की, संस्कारित कर दिया मन को, और समझ में आता नहीं तब भी लगे रहे लगे रहे लगे रहे परिश्रम करके वेदांत का स्वाध्याय करते करते वो निर्विकार आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर भी लिया, लेकिन उस ज्ञान ने क्या कर दिया ज्ञानी के जीवन में, न तो वो प्रवृत्ति उत्पन्न कराएगा न तो निवृत्ति उत्पन्न कराएगा। तो ऐसा अप्रवर्तक अनिवर्तक ज्ञान वो तो निष्फल हो जाएगा, ज्ञान का कोई प्रयोजन तो नहीं है। हाँ, हान या उपादान ये ज्ञान का फल होता है, वो तो इसके जीवन में दिख नहीं रहा है। इस प्रकार की मीमांसकों की जो शंका है, उस शंका का समाधान कर रहे हैं भाष्यकार भगवान आगे। ज्ञानंच उत्पद्यमानं तद विपरीतम अज्ञानं अवश्यं बाधते इति अभ्युपगंतव्यम्, ये स्वीकार कर लेना चाहिए, ये कहते हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।